پہلوان زور کن مد مقابل ہوئے گا میدان سے پتا لگے گا نا بھی باہر کن زور اللہ تعالی نے جو اسلام نازل فرمایا ہے اپنے پاس حبیب سرکار کو دیکھ کے بھیجا ہے تو ہر بندے مقابل پہ لے ہونا ہے نا رب نے جس نال اسلام کو پھر غالب کرنا اور پتا لگ رہا ہے کہ سارے اسلام میں زور کی اس واسطے یہ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور پاک کے اندر اور صحابہ اکرام اپنے دور پاک نے خالی اسلام کو غالب نہیں کیتا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا ہے اسلام کا غلبہ ابدی اللہ تبارک و تعالی باطل سے کئی نظام جوڑ جوڑ کے دنیا کے سامنے رکھے گا ان نظام کی ناکامی ذلت اور خواری جڑی ہے انہوں حیا کرنے اور اس کو ظاہر کرنے وقت سے ضرور لگے گا لیکن انت ہیر اتے جا کے نکلنی ہے کہ رب سونے نے دنیا نو ثابت کر دینا ہے کہ میرے مصطفیٰ دے نظام کو بغیر دنیا کوئی چل سکتی نہیں رضاک سبحان اللہ یہ شاید سمجھ آ رہی ہے ہاں میں آنا ہوں جی مچھلی پانی تو بغیر نہیں جی سکتی انسان نبی سرکار دے دین قرآن کو بغیر نہیں جی سکتا اس کے جیون واسطے بیلی یا کتے بھی جیتے پے سور بھی جیتے نے ڈنگر بھی جیتے نے پر میں گل پیا کرنا ایسی زندگی جڑی انسان ورگی ہوے یہو جی زندگی دے واسطے ضروری ہے مدنی سرکار دا دین ہوے آپ کا نظام ہوے تو پھر بندے جی سکتے ہیں کافرا سانو کی چلاونا ہے تے کی سانو انہاں نے نظام دینا ہے جیون واسطے یا زندگی دے دستور دینے نے وہ خود جیون جوگے نہیں اپنے زندگی گزارن واسطے وہ خود مسلمانوں کے قانون اسلام کے محتاج نے جدو آپ نہ جوگی تے گواہ گوا آپ گزار نہیں سکتے تو سانو نہ منےوا دینا یہ تو ہوں میں ثابت کراں گا نا اج دے اس موضوع دے اندر کیویں کافر بھی نبی سرکار دے سایہ رحمت دے اور نبی دے دین نظام دے محتاج بولو بولو ذرا سبحان اللہ جیندے جڑے بیٹھے ذرا بولو سبحان اللہ غور نال اس مسئلے نو موضوع نو سمجھنا طلبہ دو قسم دا ایک کے دلائل اور حجت دا واضح روشن دلیل سامنے آ جا پتہ لگ جاوے باقی دنیا نو یار اسلام غالب ہے اور اس کے مقابلے اس کوئی نظام نہیں چل سکتا دوسرا ہے عملی طور دے اوپر نظام دنیا دے اوپر جہاد کے ذریعے غالب ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی خاص غیبی مدد سے ذریعے نافل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح دار اسلام کو غالب رکھنا ہے ہاں اجت اور براہیم نال بھی غالب ہے اور رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو ایسا چلاؤتا ہے ایسا چلاؤتا ہے ایسا چلاؤتا ہے کہ اللہ کا دشمن جڑا ہے نا اپنا خلاف رکھ رکھ رکھ کے نا آخر بلٹیج کے چارے پاس ہونا بلیج کے تو کنڈ پرنے ڈگتا ہے تو پھر پاتا ہے ہوں سنا آپ تین کھانے کہ ساڈے بغیر تو نہیں جی سکنا ہے بولو نا سبحان اللہ اسی واسطے رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے فرماتا هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللہ فرماتا ہے اللہ ان ذات نے جن نے اپنے رسول نو دین حق ہدایت دا بھیجا تاکہ سارے دینوں دے اوپر اللہ اپنے دین نو غالب کر دے کافر پسند نہ کرن کافر پسند نہ کرن پر اللہ نے غالب کر دینا اسے واسطے ہی رب سونے نے اپنے پاک حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دین حق دے نال بھیجیا ہوئے جتھے ہنیرا ہوئے چان آئے تے ہنیرا اج نس جاتا ہی اج پٹ پیڑیاں جاتا ہی کیٹڑیاں مار جاتا ہے ہنیرا جتھے چان آئے جب مدنی سرکار دا دین حق آوے پھر اتنے باطل نہیں رہ سکتا باطل اپنیا ٹیٹڑیاں وٹ جاتا وے نبی سرکار دے دین دی عظمت تے غلبہ اللہ سونے نے قیامت تک ہمیشہ قائم تے دائم رکھنا وے لیکن اینا مثال ایک دینا رب قرآن مثال دیندا ہے قرآن مجید دے اندر رب سونے مثال دتی ہے مسئلہ سمجھاؤن دی خاطر حق دے باطل دی مثال دتی ہے رب فرماتا ہے باطل دے حق دی مثال اس پانی ورگی ہے جڑا ندیاں دے وچوں ترتا ہے وادیاں وچوں ترتا ہے جدوں ترتا ہے تے اُتے اُتے چھاکا ہی ہوندی ہے چھاکا ہی ہوندی ہے چھاک تو بعد وہ چھاک ختم ہو جاندی ہے آوندی بڑے زور شور دے نال ہے ہوندی وی اُتے وی پانی تھلے ہوندا ہے زور شور نہ آتی ہے جگ تو بعد وہ ہوا کے نال ہی ختم ہو جاتی ہے جڑا پانی ہوتا ہے وہ پھر ایک مدت دراز تک لوکاں دے فصلوں سیج سیج کے حیات زندگی دے کے پھر لوکاں فیض عطا کرتا رہتا پھر حضور سرکار دی سواری مبارک اگے جاتی ہے پھر کھبے ہاتھ ایک شخص پیا ہوئے وہ پھر آخد ہے یا محمد انظر اسأل کا اے محمد میرے ویخ میں تیرے تو کچھ پوچھنا چاہنا وا فلم یجب ہو محبوب خدا نے انہوں بھی جواب نہیں دیتا آپ دی سواری مبارک اسی طرح پر دستور توڑتی رہیے جبریل امین نو حضور نے پوچھا ہے جبریل دسے کون ہے عرض کردا وے کملی والے آئے عیسائیت وال بلاو والا ہے عیسائیاں دا دائی ہے دعوت دین والا عیسائیت والے پاسے اگر تساں اینوں جواب دیندے تے تہاڈی امت عیسائی بن جانی سی ہن ذرا توجہ نال گل سمجھی جڑا استنباط میں کر کے تیرے سامنے رکھن لگا وا وہ جڑا انسان پیا سی وہ کوئی یہودی شخص حقیقت وچ نہیں سی یہودیاں دے منصوبے تے عیسائیاں دے منصوبے تے خالشاں نوں شکل انسانی دے کے رب سونے نے سجے کے کھبے سٹیا ہویا سی او بلاندے نے اپنے ول محبوب خدا انہاں منصوبیاں دے مولا نے تے سانو اے زبان دتی اپنے تے اپنے حبیب دے ذکر واسطے دل یاد لئی بنایا وے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا وے تعریف لئی زبان ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜੱਗੀ ਸੀ غور نال سمجھا جے یہ دوواں نے نا یہودیاں تے عیسائیاں نے حتیٰ کہ آخری فتنہ دجال دا ہونا ہے آخری فتنہ ہونا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کے سب تو پہلا دجال دے نال لگن والے یہودی ہون کون ہون گے ہاں کیونکہ نا اپنے چاچے نو پچھان لینا ہاں چاچے نو پچھان لینا ہے جنس جنس ہر چھتی رلتی ہے نا جنس جنس ہر رلتی ہے لویا مکنا تیس لویا نو کھینچتا ہے نا ہیرے تو نہیں نا کھینچتا جنس جنس ہر چھتی رل جاتی ہے نا دی جنس ہی پیڑی ہے نا مرادا دی یہ وہ مردود قوم ہے جنا ستر ستر نبیاں نو ایک دہاڑ اس قتل کیتا ہے ستر ستر نبیاں نو میں حیران ہوا مشرک جڑے نا ہندو جڑے نے یہ پھر بھی اللہ دے فقیراں دا ادب کرتے ایماندار بابا کوئی نو دین اجمیری غریب نواز دے دربار تے حاضریاں دیندے سکھ جاتے نے حاضریاں دیندے نے دعاواں منگدے نے اگلے دن لاہور دے اندر ایک سکھ سنیا آیا ہے اتنے داتا دربار انہوں کسی پوچھا پروفیسر کیوں آیا اس آخیا اتنے دعا بڑی سنی جتنے آ کے دعا بڑی تھی دعا کر کے دا ہوں اس پروفیسر کو آ کے کلمہ جب پڑھ اس آ کے کلمہ پڑھی تو تھوڑے ہاتھ کافی ہو جائے بڑا اس ڈاکومنٹ ہے کمال ہے اس آ کے کلمہ جب پڑھی تو تھوڑے ہاتھ منافق ہو جائے ابھی کافی کرتے کبلا ذرا غور نال گل سمجھی یہ نام مراد دو ٹولے یہاں بڑے بڑے فتنے کیونکہ پرانے کھڈاری ہاں یہ پرانے کھڈاری نے آخر ویکھو نا کنے نبی انہاں ویکھے تے کنیاں انہاں جناب پیچھے نشیب و فراز دیاں صورت حال ویکھیاں تے کنے جناب انہاں نے نویں تو نویں فتنے ویکھے اے ہن او کھنگر نہیں ہوندا جویں کھنگر جان ایک ہوندی نا انت ایک ہوندا کھنگر کھنگر آندے ہو او کھنگر اے ہن کھنگر بنے پئے نے ہے جی تے اینا کھنگراں نو توڑن واسطے نا پھر اسلام دا ودان ہی کم کردا ہے ہاں کھنگر نو ودان دے کے کی کھلو سکدا ہے ودان اکو ہی لگے تے اللہ دی پھر بعد نال کھنگر پھرے دا رہدا ہو جانا ہے کہ اے جنے وی پرانے نے نا مصطفیٰ دے نظام دے اگے قسم وحدہ اولا شریک دی جے قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے کائنات دے اندر جتنے نظام موجود ہیں چون کے غالب ہمیشہ محمد عربی دا نظام رہنا ہی توجہ ہے کوئی نا اس کی وجہ ہے وہ حق دا مانا ہے برقرار رہن والا ایک تھان تے ڈٹ کے کھلون والا باقی ہے باطل تے جھوٹ سیانے آتے نے جھوٹ تے پیر نہیں جھوٹ کھلو نہیں سکدا کلندر لاہور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤں گا ذرا توجہ نال سبحان اللہ کلندر لاہوری اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شفیع حقیقت ابدی ہے مقام شفیع بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیوں شامی والا ہے شامی یعنی پارتے والے یہ نام نے کرکٹ آنگوں کئی رنگ بٹا ہوئے ہوں کرکٹ نہیں ہوتا گول کرلا ایک تے ہوتی نا کرلی ایک ہوتا ایڈا سارا کرلا وہ مڑ کئی رنگ بدلتا ہے بندے ویٹ کے تسا جٹ بندے جی میرے چوکھا جانتے ہو وہ رنگ بتھیرے بدلتا ہے بال آدھا باطل والے بتھیرے رنگ بٹاؤ رہتے ہیں حق کا ایک ہی رنگ ہے سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے جاواں یہ حق والے یہو جا دل نہیں رکھتے ہوں جڑا رنگ وٹاندا رہے انہاں نو یہو جا رنگ بدنی چڑھاؤندا ہی جڑا کبھی کسے کول نہ بدل سکدا ہے نہ اتر سکدا ہوئے خواجہ فرید فرماؤندا ہے تتنی تتڑی دے اتے حیران سارا سوٹ وٹا کے آئے وہ پہلو ہی پچھان لینا ہے من انداز قدرت را میں شناسم جنہیں کپڑے وٹا ہوں مد قد تیرے تو پچھان لینا جڑے حق کی بصیرت رکھن والے نے نگاہ رکھن والے نے انہاں کڑمیاں دے ہر رنگ نو پہلو ہی پچھان لینا ہوئے آ جا کے مار آپا وکھا آپا ہی کھا لینی ہوں جنہاں نو بصیرت نہیں ملی اللہ سونا پھر وہ جڑے بصیرت والے نے انہاں نو لاندا ہے شاباش انہاں نو تساں سمجھاؤ یہ نظام مڑ اسی طرح ہی پہ چلتا ہے نبی آئے ولی آئے سلسلہ جاری رہنا ہے اللہ دیا بندیا توجہ فرما ہوں پہلا میں تینوں اس ویلے دی جڑی دنیا دی تہذیب بنی کھڑی ہے حال نمی بنتی پی ہے پھیلتی پی ہے میں اس دے تینوں تین ستون دسنا وا تین ستون دسنا وا جنہ دے سہارے تلان کی تعلیم کا ماحول اج کھلوتا ہی یورپ تو انگریزاں دی طرف ہوئے تہذیب جڑی آئی کھڑی جنہوں تخریب آکو جنہوں فساد آکو جنہوں انسانیت تے قہرے خدا آکو وہ جڑی آج آئی کھڑی ہے جڑی اتوں چمک دیئے تے جنت لگ دیئے وچوں نیری دوزخ ہے اتوں مٹھائے وچوں نرا سہر پہ آوے ویکھنے نہری بڑا سونا ہے آپتی دیا چمکان دے مشینی جادہ دیا چمکان دے نال وہ کاند لوکاں نوں نہیں پیا نظر آؤں ہر کوئی مطمئن کھلوتا ہے بڑا سونا پیا ہوں لیکن آ میں تینوں اسلام کی تعلیم دے تین اس تین ستون دسا تین تھم دسا پہلا تھم یہ دین اور حکومت وکھرے ہون دین تے حکومت وکھرے ہون انگریزاں دا زور اسے گل تے لگدا ہے آندے نے حکومت وکھری ہوئے دین وکھرا ہوئے اس دی خاطر انہاں جمہوریت کٹیے جمہوریت کٹیے جس دے اندر حاکم رب نہیں ہوندا مخلوق دے چند سرمایہ دار جگیردار خر مغز خون خار بھیڑیے جنہاں کول سرمایہ چوکھا ہوندا ہے وہ الیکشن لڑتے نے الیکشن انہیں ہی لڑنا ہوندا ہے اگر ہی بیچارہ اس پاسے ہوندا ہی نہیں کیونکہ خرچے انہیں ہوندے نے وہ کر سکتا ہی نہیں نہ کر سکتا ہے نہ ہوندا ہے وہ الیکشن لڑتے نے وہ آن کے پھر اپنی مرضی دی حکومت بنا کے اپنے مرضی دے ظالمانہ قانون لوکاں تے چلاؤں دے نے جمہوریت جمہوریت دی تعریف دے اندر جمہوریت دے ماننے دے اندر ہی رب دا تصور ہی کوئی نہیں جمہوریت دا مطلب ہوندا ہے چند ظالم لوکاں دی حکومت عوام دے ذریعے عوام دے اتے بلکہ کئیاں دے تعریف کیتی دا مانا ہے بیان کیتا ہے انگریزاں نے عوام دا سوٹا عوام دی کانٹچ عوام دے حق کی توڑنا سوٹا بھی اپنا کانٹ بھی ہاتھ بھی اپنا اپنے آپ بھی بڑھا کے بھیجنا ہے شابش بختاریا تی تے کم رکھ پنجیا پانچ سال تینوں اسا بگیاڑا بٹھا دیتے نے پانچ سال تو بکریاں نو خوب کھا پنجا سالاں بعد بکریاں تینوں پھر چن لین گی توجہ نہیں جے کیتی سمجھ لے تینوں قسم خدا دی کر کے نہ یاد رکھنا نبی سرکار دے اسے صحابی جدا نام حضرت حذیفہ ہوئے آپ فرماتے نے لوکی نبی پاک سرکار دے کولوں خیر دے بارے پوچھتے سن میں شر دے بارے پوچھتا سن لوکی خیر دے بارے پوچھتے سن میں شر دے بارے پوچھتا سن کیوں تاکہ کسے ویلے شر وچ پھس نہ جاؤں شوگر ہوتی ہے بندے کا فرقہ نہیں بچتا اج انہیں پیچھے بولن والی ساڈا کھانا خراب کر چھوڑیا وے رکھدیا بندیا اللہ دے پاک نبی شیطاناں دے فتنے کھولن واسطے آتے نے قرار چھوڑے تھے حالانکہ قانون قرآن دی ایک گل نہ ہوئے ساری شیطانی بڑی ہوئے سارا کفر تے ظلم دا نظام ہوئے ایک تے بڑی دور دی گل ہے اسلام تے اینا بھی گوارا نہیں کیتا کہ ہووے مسلم ہووے حکومت چلاون والا بادشاہ بادشاہ حاکم ہووے تے نبی دے دین تو ہٹ جاوے حسین نو گوارا کی توجہ ہے صحیح بولو سبحان اللہ آویخ جبلا اقبال سچ کہہ گیا کلندر اقبال بولے آندا کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون اقبال فرماتا میں پوچھا کلندر فرماتا میں پوچھا شیخ تو مولی تو مولوی تو پیر تو اے دسو مسیت دے محراب دے وچ وڑ کے سو گئے جے اقبال آتا ہے میں پوچھا ہے مولوی آویخ قبلہ اقبال سچ کہہ گیا کلندر اقبال بولے آندا کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون اقبال فرماتا میں پوچھا کلندر فرماتا میں پوچھا شیخ تو مولی تو مولوی تو پیر تو اے دسو مسیت دے محراب دے وچ وڑ کے سو گئے جے اقبال آتا ہے میں پوچھا مولوی تے پیر تو کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون وہ کون سوتا ہے محراب دے تھلے جاگ گئی نہیں تسی لیکن ندا مسجد دیواروں سے آئی بال آتا ہے پھر میں نے مولوی صاحب جواب نہیں دیتا مسجد دیا کنڈا بول پیا وہ اقبال یہ بتا فرنگی بت کدے میں کھو گیا تھا وہ مولوی ستا ہے مسجد ستا ہے رب دے گھر ستا ہے یہ دس انگریزاں دے بت خانے چ کون وڑ گیا توجہ نہیں دیتی ستا خدا دے گھر جاگے گا تو رب نہیں گھر پھر سردی ڈگ پائے گا توجہ نہیں دیتی تو جواب دے اقبال فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون وہ انگریزی بت خانے میں کہڑا جا کے بڑھیا ہے تے کھب گیا ہے خدا دے گھر وڑ کنڈ چا کیتی چرچ تے گرجے وال رخ چا کیتا اے دس کون ہے ہن آ ویکھ تیرے سامنے حوالے دے نال برطانیہ دے اندر ایک ہفت روزہ رسالہ چھپدا ہے اس کا نام ہے اکنامسٹ. اس کی 6 اگست 1994 کی اشاعت ایک مضمون آیا ہے. اس مضمون کے اندر انہاں آخیا مسلمانوں ساڈے 3 کام ضروری اپنانے پین گے، ایک جمہوریت، دوسرا معیشت، آزاد معیشت، تیسرا عورت دی آزادی. 3 کام جڑے کرنے نے مسلمانوں ضرور کرنے پڑ گئے جی. نہ ترقی کرنی، کی کرنی ہے؟ ترقی کا لفظ تو نال رکھ دیں، کیونکہ شیطان نے ترقی پہ تنظر جی نکالی کہ لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو. آخر کسی نے زہر کھوانا ہوئے جی، آخری زہر ہے تو انہیں منہ لاؤنا. اگر کدی گلاب جامن کدی کسی شہر کدی چاہ کی پیالی کدی چوٹی رکھ کے دے دیں بہو بڑا سواد ہے نا. یہ تو چیز کیا کر دیا پتر، ایک جامن کھا لو تو گل مڑ پڑی ویخ تیری لتاں کیں تاں تو سر ٹھا ہوتا. قبلہ ہمیشہ دشمن کبھی یہ نہیں آتا دورا ہوئے آ جاتے زہر کھوانے برا برا کھانی. انہیں آخیا کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاؤنا ہے، کوئی پردے کوئی پھول گلاب کے تین بکھاؤنے نے نہ اتوں. تو پھر انہیں اپنے زہر بھرے مقاصد جہے نے لانتی انہیں رکھے، انہیں تو دکان کا جائزہ بنتا جائزہ یہ ہی پھر انہیں لفظ ترقی نہیں رکھا ہے. ہر کام ترقی، ہر کام ترقی. ہوں تو آپ سب سنے گا تو پھر ویکے گا بھی باقی کیونیں سارے ڈرامہ ترقی کا رجیا کی ایمان دا. اور جناب جی انہیں آخیا کہ جی مسلمان ترقی کرنی ہے سارے نال چلنا ہے، برابر چلنا ہے، نہیں تو پیچھے رہ جان گے. کس طرح جان گے؟ بڑے ملنا سب میں کٹھے جانا تو کی کرن؟ 3 کام، ایک جمہوریت اپناون. کی مطلب؟ آپ ہی وضاحت کی سلامتی نے، آپ ہی سارا کچھ پہ لکھتے ہیں. سب سے بڑی تبدیلی خود کو ماڈرن بنانے کے لیے جو اسلام کو کرنا ہوگی وہ جمہوریت کا اختیار کرنا ہے. جمہوریت ایسے سیاسی نظام کے معنوں میں نہیں جہاں حکمرانوں کے عدل و نصب امور اجتماعی کے فیصلے رائے عامہ سے ہوتے ہوں، بلکہ ایسے فلسفے کے پیرو معاشرے کے معنوں میں جو کسی الحق سچی حتمی سچائی پر ایمان و یقین کی بنیاد پر قائم نہ ہو. کہ ایسی حکومت جڑی حق حق حق حق حق حق کا نام لوے نہ، جھوٹ بکواس تے ظلم تے قائم ہوئے، حق دا لفظ انہاں دے اگے نہ ہوئے. اسلام یہ آخدا ہے کہ حاکم بھی حق تے، ریایا بھی حق تے، مولوی بھی حق تے، پیر بھی. جڑا حق تو ہٹ دے مولا حسین ابو تلوار پڑ لے توجہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا. آدھے نے آخ جناب وکھرا جا کرو دین، حکومت تو وکھرا کرو. آدھا ہے سب تو بڑا ماڈرن، ماڈرن ماڈرن بناون کا سب تو بڑا یہ طریقہ ہے. آخ یہ دین نو وکھرا کرو، مولی نو آخو مسیطے والے قرآن اتے رکھ الماری. اچھا تو قرآن تو اتے رکھیے تو کوٹ چ کی رکھنا ہے؟ توجہ نہیں کیٹ سے تھانے چ کی رکھنا یا کہ تھانے پہ کوٹ چا رکھنا کافر کا اتنے تیرا نہیں آ سکتا. رب نو آکو دھرتی تیری ہے، بندے تیرے نے، پر ربا تیرا حکم تیرے بندے سے چلو یہ سانو گوارا نہیں. اصا ابلیس کا حکم تیرے بندے سے چلاؤں گا، انہوں وکرا ایک پاس رکھ. قرآن آخد ان الحکم الا للہ. میں نے آتا چشتی ایک آتا چشتی اور کتھے اسلام آخدا ہے قرآن کتھے آتا ہے حکومت اسلام کے مطابق ہوئے میں کہ بھائی مانا ویسے تو الحمدللہ کہ مناس کا قرآن اسی گل بھریا پیا تھان پہ دستا وے حکومت اسلام کے مطابق ہوے حاکم اسلام کے مطابق ہوے سانو تے پیچھے ساریا تاریخ بھی سانو یہ پہ دسدیا نے جی آیت پوچھنا ہے تو ایک آیت میں کیا پڑھ دینا تین موٹے لفظ میں نظر آ جائے گا اللہ فرماؤں ہے نل حکم اللہ فرمایا حکم صرف اللہ دائیے صرف اللہ دائیے بندہ نائب نے چلاونا ہے بادشاہ نائب اپنا نہیں چلا سکتا رب دا ہی حکم چلاونا وے کیونکہ بندہ جب بندے دے حکم چلاوے پھر بندے نو اپنا غلام بنا لیندا ہے بندے نو زلیل تے خوار کردا ہے انہاں نو غلام بنا لیندا ہے رب سونا بندے نو آزاد رکھنا چاہندا ہے مخلوق بھی ہوے رب دی حکم بھی ہوے توجہ نہیں فرمائی مخلوق کے بھی آپا ہوئے حکم کہہ ہوئے اسلام آخد پر انگریز آخر نہیں مخلوق رب دی حکم شیطان دا کیوں اس واسطے کہ کافران دے اتنے شیطان نے حکم چلتا ہے کافران دا بیلی شیطان ہے وہ شیطان آتا ہے میرے پیچھے چلے آ جے رب رحمان سونا فرما ہے میرے پیچھے چلے آ جے شیطان ایڈا دشمن نا مراد انہیں پہلے دیار تو بابے آدم علیہ السلام جب سجدہ نہیں کیتا دلانا دتا وہ کدے گھر پیا ہوئے اس رب نو آخیا سی لاہتا نے کن دیا دو یا مولا میں آدم دی اولاد نو پی کے رکھ چھوڑا گا انہاں دے پیسے ایسے انہاں دے اوپر میں ظلم کرنے انہاں دے ہتھوں پیچھے جان کے انہاں نو تباہ تے برباد کر دیا گا رب سونے نے فرمایا سی اے ابلیس میرے خالص بندے دے نے انہاں تے تیرا دا کبھی چل سکے گا نہیں تیرا دا چل سکے گا نہیں ہوں اتے دا تے نہیں چل سکتا وہ رب دے حکم دے دا پہ انہاں رہنا ہوتا ہے خدا دے بندے یہ پہلا ستون ہے انہاں شیطاناں دا کہ جدو حکومت وکری ہوے گی پھر لازمی نتیجہ ہی مولوی دے گھر چی برائی وڑ جاتی پیر دے گھر چی وڑ جاتی عوام دے گھر چی وڑ جاتی کوئی گھر پھر رحمت سکون نال تے عزت نال نہیں رہ سکتا نیک نہیں بچتا کیونکہ ریایا دے اتے حاکم حاوی ہوندا ہے وہ جدے لاوے گا وہ ڈرائیور نام مراد جدے گڈی مروڑے گا چھٹے رنگ جدھر پھیرے گا ادھر ہی سارے پھر دیا جانا ہے بھاوے لکھ سیٹاں پہ پڑن وہ نہ مراد اگے بیٹھا وے انہیں مجھ کر دینی عرش ہے اس واسطے وہ نہ مرادا نے آخیا پہلو انج کرو حاکم نو دین تو وکھرا حکومت وکھری قانون وکھرا کر لو یہ زور پیا لگتا وے کافر دا لیکن اسلام دا زور اس گل دے آئی حاکم ریایا سارے دے سارے اللہ دے قانون حکم دے پابند ہون حکم رب دے بندیاں دے اتے صرف رب دا ہی چلے ذرا توجہ نال سمجھی اج ایس ویلے اگر دنیا دے اتے رب دا حکم نہیں کافر دا وے توجہ نہیں کیتی میں وضاحت کر دینا ادھر ویکھ ایس ویلے روئے زمین دے انسان جڑے نے روئے زمین دے اور ساریاں دیاں حکومتاں اقوام متحدہ دے نال نے اقوام متحدہ دے وچ رلیاں نے اقوام متحدہ دے اتنے نے پانچ ویٹو پاور کنیاں ویٹو پاور دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانچ کافر ملک ایسے نے جنہ اکھ ہے کہ جن ملک باقی ہیں انہوں کسے بھی گل آپ نہیں مننی ساری گل سارے مننی پڑ وہ کینے جنہاں وچ ایک امریکہ، برطانیہ، چین، لیکن انہاں وچوں ایک بھی مسلمان ہے؟ یہ پانچ رلے یہ آتے ہیں اساں رات اساں گل کران گے تسا نہیں ٹھکرا سکتے، تسی کرو گے اساں ٹھوکر مار دیں گے۔ یہ دا مطلب ہے پانچ کافران دا حکم اس لیے دنیا تے پہ چلتا ہے بادشاہاں تے، بادشاہ کو پھر ان دا ہی چلائی بیٹھے نے دنیا دے اوپر، تے سارے ہن آئے پین کافر دے حکم تلے تے پانچ جڑے ہیں انہاں دے اوپر ابلیس بیٹھا ہے، انہاں دا پردادا، وہ پردادا صاحب اتو بیٹھے نے تے وہ آندے نے تسا میرا چلاؤ، میں جویں آکھاں میں چلنا۔ ہن اس نظام دے دنیا ایک ایسی ظلم دی چکی بنی کھڑی ہے، نہ کوئی بازار محفوظ ہے، نہ کوئی پنڈ محفوظ ہے، نہ کوئی گھر محفوظ ہے۔ میں اگلے دن ضلع اکاڑے تقریر پہ گیا، ایک ٹیکسی کا ڈرائیور مینو گل آخد آتا، یار میں ایک بابے نال بیٹھا جا کے چاہ پیتا سا پیا، بابا مینو آتا پتر اسی پہلو باہر نکلتے سن گھروں تے ڈرتے سن سپ تو تے کتے بلے تو، سب کتا بلا نہ پی جائے تر کے، ہوں نکلی نہ گھروں یا گھر چاہیے تو ہوں ڈری بندے تو۔ ایمان نال دسو ایتھے جنے بھی آئے بیٹھے جی تواڈے علاقے میں سپ کتے دا ڈر ہے کہ اس لیے بندیاں دا ڈر پیا کھڑا؟ سچ بولیا جی، تسا گھر وچ رات نو جاگدے پئے ہوندے ہو۔ میں کل جتھے تقریر کیتی انہاں مینوں بیلیاں دسیا، انہاں آخیا پانی لاون واسطے اٹھ بندے جاندے، واہ رحمت بھرے نظام، واہ رحمت بھرے نظام۔ یہ تھے دا حال پیا وینا، تینوں حالے امریکہ تے برطانیہ دے انہاں ملکاں دے حالات کی خبر نہیں، کیونکہ دور کے ڈھول سوانے سیارے آتے نے، کسی نو کسی نال پیار ہوئے تے ان دا عیب نہ ویکھدا تے نہ سندا ہے، اور سانو جو عشق پیار کرا انہاں نال انہاں دا عیب دستا ہی نہیں۔ اوتھے دوائی خدا دی بندہ مارنا فی سیکنڈ پتہ نہیں ایک منٹ دے اندر امریکہ دے اندر قتل ہوندے، قتل امریکہ دے اندر ایک منٹ ایک قتل، عورتاں دیاں عزتاں لٹیچڑیاں شام دے ویلے بچہ باہر نہیں نکل سکتا جہد منہ تے داڑی نہیں، نہیں باہر شکاری کھڑے ہوتے ہیں وہ دکے نال چک کے تے لے جاتے ہیں بدکاری کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی واسطے سب کو زیادہ سواریاں وچ اصلہ انگریز ملک استعمال ہوتا ہے، جدو کوئی بندہ اتنے باہر نکلتا ہے نہ وہ باڈی گارڈ یا انہیں اصلہ چکیا ہوتا ہے۔ معلوم ہویا جدو دین حکومت تو وکھرا ہوئے پھر نہ کسی نو امن نصیب ہوتا ہے، نہ سکون نصیب ہوتا ہے، نہ کسی دے گھر نیکی آ سکتی ہے، ہر گھر برائیاں دا مرکز بن جاتا ہے۔ جے نظام ہوے محمد عربی دا پھر خدا دی قسم کر کے آنا ہر برا گھر نیک بن جاتا ہے، ہر فسادی گھر چنگی بن جاتا ہے۔ درویش کافردہ کرنا ہی فساد پاؤنا کیوں وہی بندہ بندے دے پترا رہے کم کرتا ہے جنہوں پتہ ہے میں مرنا ہے رب دے ایمان کی پئیے جو منافقت پئیے سلو پیاوے وہ دن دے گواہ بناؤں دے اللہ نو دے آخدہ تیرو آئے جی میں اللہ نو قسم کھا کیا نہ رب سونے دی رب دا نام لے کیا نہ سا تو آدھی خیر خائی پر کرنے ہیں اسا تو آنو ترقی دینا چاہنے ہیں اسا تو آنو شعور دینا چاہنے ہیں اسا تو آدھا میں یار زندگی دا بلند کرنا چاہنے ہیں اگر رب سونا فرماؤں دے واہو آلد الخصام فرمایا کہ جدوں پھرتا ہوئے کنڈ پھیر کے تیرے ایک پاسے ہوتا ہے صاف لرد بج پہ زمین چلے جو سیدا پیا تاکہ اس زمین فساد پاوے بھائی وہ لے کل ہر خوان نسلا کھیتیاں فصلوں تباہ کرے وہ نسل کے نسل کو برباد کرے واللہ لا یحب الفساد اللہ فساد نو پسند کرتا نہیں اور توجہ رکھ 1400 سال پہلو قرآن مجید نے سانو خبردار کیتا ہے کہ کافر جڑے نے یہ کی کرتے جے گلا دنیا دی زندگی دے بارے تانوں سونیاں سونیاں کرن گے مٹھیاں مٹھیاں کرن گے تے نال قسماں ہتھاں وی چکن گے آکھن گے تہاڈی خیر خائی پر کرنے آئے تانوں کچھ دینا چاہنے آئے پر رب فرماؤندا ہے بڑے جھگڑالو بڑے لڑاکے دے فساد دی جدو پھر کے جاندے نے تے دو کام کرتے ہیں توجہ نہیں کی تھی کنے کام کی ایک نسل برباد کرتے ہیں ایک فصل برباد کرتے ہیں توجہ نہیں ہوگی ایک نسل تے دوئی فصل او سی اللہ دا قرآن ہن میرے کولا کتاب ہے اس کتاب دا نام ہے انگلش روگ سٹیٹ ترجمہ ادا کیتا ہے بند جس نے وہ نام ہے سید ناصر علی اردو ترجمہ جی نے کیتا اس نے نام رکھا ہے بد معاش امریکہ کی نام رکھا ہے اچھا اس کتاب دا لکھن والا کون ہے ولیم پیلم امریکہ دے وچ رہن والا ایک صحافی ہے اتوں کا ایک اخبار لکھن والا ہے یہ ہوں اپنے ملک کے بارے اس پختان کے سڑے میں توجہ نہیں کی پختان والا کیوں آتا پختان والا تو مومن ہوتا ہے نا اس لکھے اپنے امریکہ کے بارے بدماش امریکہ کی لکھا ایک کتاب جدو چھپ کے امریکہ میں چاہیے نا پیر پہل کھا گیا اس طوفان برپا کر دیتا ہے ہوں یہ اپنے کافروں کے بارے کی پیا لکھتا ہے صرف دو گلیں تینوں سنا ہوئی ہیں سنا چھوڑا ادھر اللہ دے قرآن کی صداقت کا اندازہ پھر لا کتاب دے صفحہ نمبر 146 کتنا کی پہ لکھتا ہے امریکہ کا کیمیاوی و حیاتیاتی ہتھیاروں کا بیرون ملک استعمال امریکہ دوائیاں دے نال زہریلیاں دوائیاں دے نال باہر دے ملکاں دے اتے کیویں حملے کرتا ہے کا دے نال ہوں پڑھ سنو بولو اج جٹ طبقہ بیٹھے جرا خیال نال سنیا جی تو شہری بھی بیٹھے نے تو رنگ دونوں سے چڑیا پیا دونوں سے رنگ چڑیا پیا تو ذرا رحمت سنیا جی کی آتا ہے زہریلی گیس دینی ہتھیار تہذیب کو الٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. کسی بھی اگلی تہذیب دوسرے کی برباد کرنی ہوگی تو زہریلے گیس کے جراثیمی ہتھیار استعمال کرو, جراثیم پھیلاؤ, جس نال اگلی تہذیب آپ لوگوں کی برباد ہوئے گی, طرز زندگی انہوں کا بگڑے گا بچاریا کا. بیماریوں سے لڑنے کی بجائے ان کی احتیاط سے پرورش کی جاتی ہے. توجہ نہیں جگی اگے امریکہ کی کرتا ہے, بیماریاں نال لڑن کی بجائے وہ بیماریاں نو پالتا ہے. کی کرتا ہے یہ امریکہ دے وچ رہن والا پہ لکھتا ہے امریکہ دے خلاف. یہ بیماریاں نو پالتے ہیں اکثر انسانی جسم کے نظام کے بارے میں اپنا علم اس نظام کو نکارا بنانے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں. تاکہ جڑے ڈاکٹر نے نا وہ کی کرتے ہیں بھائی جسم کے نظام کے بارے جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ اس نظام کو الٹا نکارا کر دیں. بھائی یہو جہیا دوائیاں دو جس نال انہوں دو چار وقت والی ہور لگ جان, ایک تے نکل جاوے تے پانچ سات مگروں لگ جان. اگے یہ تے ہے بندیاں دے بارے, ہوں فصلوں دے بارے سنو. زرعی ماہرین کہڑے ماہرین, جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے فصلوں کی زیادہ سے زیادہ تباہی ہو. جڑے آخر زراعت دے محکمے دے ماہرین نے وہ آخر یہو جہ طریقے اختیار کرتے ہیں جنہ نال فصلوں ہور بماریاں لگ, جد سپرے کرتا ہی مرے میں توجہ نہیں جگی تھی. شہر والے علاج کرتے مرن اپنے, پنڈ والے علاج کرتے مرن آئے ہائے توجہ نہیں جگی تھی. اچھا یہ سی صفحہ نمبر 146. ہوں صفحہ نمبر 156 کی لکھتا ہے, حال ہی میں منظر عام پر آنے والی 1977 کی سی آئی اے امریکہ کی ایجنسی, سی آئی اے کی دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ ایجنسی نے فصلوں کی تباہی کا خفیہ تحقیقی پروگرام تیار کیا جس کے تحت 1960 کی دہائی میں دنیا کے بے شمار ممالک کو نشانہ بنایا گیا. توجہ نہیں آ رہی ہوں, سمجھاونا بھی پینا, قوم تعلیم یافتہ ہے, اردو بھی سمجھ تھوڑا تھوڑا تیار. آتے امریکہ دی سی آئی اے اس دستاویزات اپنے فائل لکھ کے رکھیا, انہوں کھولیا تے آخر پتا لگا وچ 1977 توجہ نہیں کی تھی. دستاویزات کھولیا پتا لگا انہیں کی تحقیق دوائیاں بنائیاں ہو گئی جس نال فصلوں دے اندر مچے تباہی تے انہیں کتنے استعمال کیتیاں, خالی تیرے تے نہیں دنیا کے بے شمار ممالک پر. کیوں؟ وہ ہے صنعتی علاقہ, اتے چلدیاں فیکٹریاں, لہذا بیماریاں لگن چکیاں, دوائیاں وکن. توجہ نہیں کی تھی. ہاں جویں سویرے سویرے ڈاکٹر دعا کرتے ہیں, یا اللہ کام تیز رکھی. ہاں وہ تو بیمار ہو سڑتے اتنے مرتے تو جڑا قبرستان بیٹھا ہوتا نا گور کن وہ مر آتا یا اللہ وجہ کی ہے کام منتا کی ہے مرتا مرتا ہی کوئی نہیں پیا آخت والے مڑ جڑے قانون والے ہوتے ہیں یہ مڑ دعا منگتے ہیں یا اللہ کوئی خیر کی خبر آئے کوئی قتل دی کوئی ڈاکے کی یا چبند کی آخر کسی بات کبلا ہوں امریکہ برطانیہ آیا ہے ترقی سے انہوں نے دتی بڑی دتی نسلیں بھی برباد کرتے ہیں فصل بھی برباد کرتے ہیں آپ ویکھی بھائی دی کتاب دا حوالہ بھی نال لگا ہے قرآن دی صداقت دے صدقے جاواں قرآن دی عظمت دے صدقے جاواں قرآن نے دوستی دا حق ساڈے نال ادا کر چھڈیا وے آج ایمان نال دس خدا دی قسم کر کے آنا بیماریاں نے تے لا علاج لگیاں کھڑیاں نے میں اس پاسے انہاں دے پتھریاں دے دم کر کر مر جانا اینیاں پتھریاں اینیاں خالی ایتھے نہیں جدھر بھی جاواں جدھے بھی جاواں پورے پاکستان دے اندر پتھریاں دیاں فرمارا ہویاں کھڑیاں آج یہ پتھری ہی کسے نوں کینسر ہی ہے کیویں لگدی ہے کینسر ہی شوگر ہی بلڈ پریشر ہی کالا جرکان نہیں لگی ہے کوئی نہ جے دے نال گل کرو مولوی جی میرے نال اچھی نہ بولی کیوں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں میرا خون تا ہو جاتے موڑنا کی بڑھیا کی ایمان نال وہ چار بیماریاں لگیاں کدے نال دیکھ یہودی دی چال وہ لکھیا سنا یہ ہو جا جراثیم پھیلاندے نے جس نال فصلاں دی ہوے زیادہ تو زیادہ تباہی تے تو تو ہور علاج کرے ہن تو پائی کھاد فصل ہوے چوکھی آیا ہایا تے ہوے اے نکھرے دسرے تے دورا لگے پڑی بھائی کمال ہے سٹھ سٹھ مر کلا کڈیے تے پھر سوال ہے تے وچ آئیاں چار بیماریاں اسے کھاد نال لگدیاں جی کینسر شوگر بلڈ پریشر تے کالا یرکان 77 تو بعد یہ بیماریاں آئی ہیں پہلو تو چار بیماریاں دا نام نشان مسلمان نے بخا دے میں نک بٹا لینا توجہ نہیں ہوگی اس کجر کی آخیا اس آخیا 1907 تو امریکہ برطانیہ انہوں نے یہو جہاں دوائیاں یہو جہاں چیزاں طریقے اختیار کیتے تو دنیا پھیلا جس نال بیماریاں فصلوں دے اندر زیادہ پیدا ہو سٹھ تو وہ پہ لکھتا ہے سٹھ تو پچھا چل تو کینسر بخا ایسے کسی دے دادے ایمان نال دسیا شوگر کینسر شوگر بلڈ پریشر کالا جرکان ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی ہاں انگریز نو بڑا ہی بال لاؤں جی مہربانی دا پتہ کی کرتا ہے لتاں وڈ کے تو وساخیاں کچھ چ فڑا دیتا ہے اکھاں کٹ کے تو اتو ای نک لا دیتا ہے وہ نہ اگو ساری قوم یہ نہیں ویکھنا بھی نہ مراد ہے تو اینک نہ لا کہیں نہ کٹ لا پھر بینر چھپے ہون گے کالے جرکان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے یہ تو بھی ہے لکھا ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی بس سب ختم ہو رہا ختم مٹی سوا ہونا انہاں دی ماں دی سری انہاں گڈیاں بلاواں یہو جہیاں جڑیاں بیماریاں پیدا کرن بختاں والے تا کر کے تے ہن ہسپتالاں بھریاں پئیاں وہ دوائی خدا دی جڑا مریض اتوں اٹھ کے آؤں وہ جب گھر پڑتا ہے گھر والے سارے منجی سے پائے ہوتے ہیں وہ پوچھتا تمہوں کی بنیا تیرے خانہ خراب جی مجھ سی تو تیرے تے لگ گئی جی اما دیا ٹوما سڑ تو بھی تیرے تے لا چڈنا ہر شاید تیرے تے لگ گئی ہے ہوں اصا پچھوں کی کھانا ہے تٹھ پیا میں اصل ڈگ پایا ہے دیوار دار دس یہ اپنے گھر کی انہیں گواہی بندے ہزار بیماریاں پھنس گئے چلیا ایک نبی دا نظام سی نا فصلیں بھی رحمت والیاں بندے بھی رحمت والے وہ سکی روٹی تو اصل پرانا روٹی کھان والے تکلیف آ جانی تو پھر ٹر جانا ہے اللہ ان جی مہربان ہونا انہوں درویشوں سے ٹر جانا کسی فقیر کو اس قرآن خدا دا پڑھ کے شو کرنا تو بیماری جاندی رہنی یا کسی ولی دی خوئی سے جا گسل چک کرنا تو بیماری جاندی رہنی تو جڑی جگی ہوں سے آپ بھاوے پوری خوئی آپ پوری خوئی اتنے پا لیے بہن مرچ بہ جا رہی ہے رابطہ آپ ہور مارنا خدا دی قسم کر کے آنا میرے نبی دا نظام سراپا رحمت سراپا رحمت بیماریاں انہاں گلیاں بیماریاں انہاں جان بوجھ کے کریا تھا جو قرآن فرمائے کرے گا نظر کے سامنے نسلات فصل دونوں چیز آئے برباد کر مینو ایک آتا ہے چشتی آپ کی یہ چوتھی فصل سٹھ سٹھ بن کے لت بنتا ہے چلے گا تو پچھو ہو گیا جوڑا میرے کو آ کے تو ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਰਨ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਉਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਾਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਅਫਸਰ ਸੱਚ ਆ ਮਿੱਠੇ ਖਾਨ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੱਚ ਆਖੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਖਣਾ ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਆ ਯਜ਼ੀਦ ਡਿੰਗਾ ਸੀ ਆ ਹੁਸੈਨ ਸਿੱਧੇ ਸਨ ਬੋਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੈਣ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਚੌਵੀ ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 2004 ਇਸ ਚ ਆਇਆ ਆਪਣ ਜੀ 24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਕਰੋੜ ਦੋਸਤ ਪੱਤਰੇ ਗੈਰ ਭੇਜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਖਬਰਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੌਲੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੌਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਤਰੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਨੇ ਯਾਰ ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੂਰੀ ਜਿੰਸ ਮੁਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਨਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਅੱਖੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਮਕਾਮ ਕੋ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਰੱਬਾਨੀ ਯਾਰੀ ਹੱਥੀ ਨਾ ਮਨ ਵਾਲੋ ਲਾ ਸਕਰ ਸਿੰਦੂਰ ਪੇ ਪਾਨ ਤਮ ਮੈਂ اپنے کو اپنے ہاتھوں سوا بیران رازدار نہ بنایا جی رازدار نہ بنایا جی گنتی نہ بنایا جی اپنی راجا اپنے راج انہوں نہ دسیا جی نہ انہوں نے لایا جی لا یاد انہوں خبا لاؤ تے فساد تنا قسم نہیں جی چھٹنی خبال دا مانا اتنے جا تفصیل لکھا ہے خبال دا مانا خبال ادا فرما واڈے خبال چونا فساد کمی نہیں چڑھنی خبال دا مانا لکھا ہے اکل فساد اپنے راج انہوں نہ دسیا جی نہ انہوں نے میرے لایا جی لا یاد انہوں خبا لاؤ واڈے فساد چنا کسر نہیں جی چڑھنی خبال کا مانا اتنے جا تفصیل لکھا ہے خبال کا مانا خبال اللہ فرما ہے واڈے خبال چنا فساد کمی نہیں چڑھنی خبال کا مانا لکھا ہے اکل فساد قدم فساد واڈے کما فساد تینے پاسے فساد کافرا پا دینے نے اکل بھی فساد آ جانے نہ تھوڑی سوچ رہے گی نہ اکل رہے گی اکل تھوڑی کم نہیں کرے گی یہو جا تھوڑے نام دا کھیلنا جی تسا انہوں رازدار بنایا پتا نے فساد بیماریاں آ جان گیا کھیل فساد بار کھیتوں کموں ہر شہ ہر کم کے اندر تیرے فساد نہ پا دین اللہ فرما وقتو مشقت رہنا مصیبت پہنا انہوں نے بڑا ہی پسند ہے توجہ ہے کوئی نہ کیوں منافقت تو کم لینا ہے وہ بھولا اس بھولے نو ایویں فسا ہے اصا من لیا فائدہ خلاو اللہ فرماتا جدو ہوتے ہیں نا وکھرے وکھرے ہوتے ہیں تو علیحدہ ہوتے ہیں کی کرتے ہیں اتو علیکم الانامل من الغیظ غصے نال تیش نال انگلوں نو چک مار دے ساڈی دوڑ پھلے ہو تو پھر رب سچ بولتا ہے کہ نہیں ہالے سچ نہیں ہالے سچ نہیں ہالے کوئی مونج رہ گئی ہے کٹی چڑھی ہالے کوئی کسر پی پوری نہیں ہوئی ہالے کوئی رنگی ہے آپ سمجھا مزاق قرآن اتریا رب دل مار دے سب سات کی جس کے قبل قدرت میں میری جان ہے قرآن تیری عظمت کو سلام رب نے دوستی کا حق ادا کیتا ہے جی کوئی نہ لے تو پھر وہ لانتی ہے قرآن کا کہڑا کچھ بندہ انگلوں چک مار دینے آپ تو نہیں ویختے رب تو ویختا سی سانو تے کنڈ پچھو نہیں دسدا تو تے آنا ترقی پا دے شعور پا دے خوشحالی پا دے رب آندا ہوئے تواڈے تے انگلاں نوں چک مار دینے کدی آ جاؤ تاڑ تھلے آئے نے ہر عراق والے کہ نہیں آئے قبیلی آئے پین انہوں نے دہڑا تو نے ایک دہڑ پہ ہوا بھی بیماریاں لائی آؤ اس دہڑ تھلے بھی پیسی رکھتے اس نال بھی دشمنی نہیں مرتی موڑ آدھے آ جاؤ آپ تج بم بھی مار کے گزارا کرتے رہے پہ ایمان نال دس رب اگے فرما ہے محبوب انہوں نے فرما دو مر جاؤ اپنے غصے مرو مرو مرو اپنے آپ اگے رب فرما ہے ان تم سس کماسن اگر مومنو تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تھوڑی سی تہاڈی کوئی چنگائی ہوگی دسو کافر بج جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں مر جاتے ہیں کم سدا ہو جاتے ہیں دکھ لگ جاتا انہوں نے انہوں نے سکھ آیا کہ خوشحالی یہاں آئی کیوں ہے اگے بہن تو سب کم سجے آ جب پہنچے کوئی برائی پہنچے تکلیف پہنچے دکھ یفرہو بہا خوش ہو ایک قرآن کا اتنا ایک دھیان میرے خیال میں مومن لئی تے کافی منافق جڑا قرآن چپڑو یہ رب سونے تو وضاحت کر دیتی تو ہوں ایمان نال دس پولیو دے قطرے کی دینا ہے بیماری ہوں میں موٹی جی گل تمہیں سمجھانا ساڈے بچے بیمار ہون جڑے بیماریاں کئی پتھریاں کئی کس بیماری کے کس بیماری پھسے بچے آپ ہسپتال لے جانے تھپا تھپا پیسے کا لگ جاتا ہے جڑے بیمار ہون مفت انہوں کا علاج نہیں ہوتا جڑے تندرست بچے گھر پے نے انہوں کا خرچہ بوجھ چکی کھڑا ہے آتا کوئی گل نہیں آپ ہی قطرے اتنے آن کے پلا لیں کل میں جتنے تکری کی نے کل انہوں نے دسیا بھائی ایک بندے اتنے قطرے نہیں پلائے طوفان آ گیا ہے لاہور تک پیرا کھڑک گئی اتنے دیکھو گوری آئی ہے گوری آئی ہے نا آ بندے بیٹھے نے ویچ جنہ دے پنڈ دی گل گوری آئی ہے مردے ہوٹی کھوا کترے پلا چوری گوری آئی ہے اور دسیا اس بغیر لیڑے پہ دھوتی سن دے فوٹو اتار ہوں ایمان نال دس باقی بچے بیمار ہوں تو ہسپتال مفت علاج نہ ہو جڑا نہیں بیمار ہوا تندرست انگریزی گھر آن کے پلا جائے سوچیا ہی ایڈی محبت چڑی کیوں کھڑی ساڈا ایک بیلی ہے چشتی اشری اندر کول آئے نے وہ منڈے نو آتا ہے جا سر پیڑ دی گولی لیا کیوں گولی والا آتا کیوں کڑمیا تین سر پیڑ کوئی نی گولی نہیں کھانا سڈے پترا نو پولیو لگا جا کرا پھر پھر انہیں اگلی گل کی اس آخیا دس خالی پولیو لگ سکتا اور بیماریاں نہیں لگتی لگتی بچوں نو اور لگتی ہیں کہ نہیں ہزار بیماریاں نے مڑ روزانہ ساریا دیا دوائیاں کھواؤ کینسر دی شوگر دی کان دی بلڈ پریشر دی ڈیڈ پیڑ دی لتاں پولیو دی باواں سنگن دی بخار دی تپ دی ایک دی سفرا دی ہر کسے دی اور روٹی کی کھانی ہے دوائیاں ہی پکی جائے کی ہے جی علاج ہو رہا ہے پیا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی اور عقل ساری مٹی سواہ بھرنی نہ جو خدا تے یقین کیتا تے نسل بھی برباد کر بیٹھے اور ایماندار دس اور جنہ اج فساد پاؤنا پوری دنیا تے نسل بھی برباد کرنی فصل بھی جدو کے حکومت ہوے تے دنیا کے حاکم ہون کیڑا تھکا بچ جاوے قسم خدا دی وہ تے اسلام ہے مصطفیٰ دا نظام ہے جڑا ہر کسے دا دوست ہے ہر کسے دے گھر رحمت بولنا چاہتا ہے جدو نبی دا نظام آوے بیماریاں دس جاتی ہیں رحمت ہو جاتی انقلاب اور تو فرد کے تعلقات میں انقلاب ہے تعلقات میں انقلاب عورت نو آزاد کرو بگیاڑا کٹیا جلوس بگیاڑ نہرا نہرا کٹیا جلوس کی آخ ظالموں ظلم کیتی کھڑے کادا ہوئے بکریاں واڑیا ڈالیا جدو باہر آدیا سوٹا نہ لے کے بٹھتے ہوں بکری آزاد ہونی چاہیے آئے ظالم بکری ظلم کیتے ہوں اندروں سندیا سن پہ بکری آخیا گل تو سارے بارے نہیں پی ہوں آخیا ان اندرو چلوس کٹے کھانا خراب ہوگی وڈے گور کی ہو اپنا وڈے چروائے مالک بنے کھڑے جی سرا دے آزادی ہم آزادی لے کر رہیں گے بکریاں پہن تو ہوں جدو نکلی نا بخت والی باہر نہ سر دا سائیں سر نہ کوئی شاید بخت والی جد باہر آئیے تو ہوں بگیار کھڑے دا باہر وہ پر چوک دے وچ دفتر مڑ جناب بکری لما چیر پا لات ہی لے جاتے پیشہ ہی لے جاتے پیشہ ہی لے جاتے کی ہے جی اگے آزادی دے رہے ادھر یہ دوسرا مقصد کیا کہتے تو آزاد ہونا ہے عورت نے رب تو آزاد ہونا خدا رسول تو آزاد ہونا ہے قرآن تو آزاد ہونا ہے شرم و حیا تو آزاد ہونا ہے عزت شرافت تو آزاد ہونا ہے شان و شوکت تو آزاد ہونا ہے سر دے سائی تو آزاد ہونا ہے ماں پیو تو آزاد ہونا ہے میں اگلے دن لودرا تقریر کی بہاول پور کے مولوی صاحب نے میرے کو آئے کہنے لگے بہاول پور کا بڑا وڈا کرانا ہے اتنے وہ بچی تعلیم تو ہوئی ہے فارغ اس نے بار اعلان وغیرہ ہر پاسے کرائے تے جناب اپنی بچی دی شادی رچاؤن لگا تے بندے کٹھے ہو گئے برادریاں کارا تے گڈیاں تے رش پی گیا تے کڑی پوچھتی ہے ڈیڈی خیر تو ہے کوئی آپ کا مر گیا ہے یہ رش کیوں ہے وہ آتا بچیے آپ تعلیم سے فارغ ہو گئی ہیں نا شادی کر رہے ہیں ڈیڈی میری تو تین سال پہلے شادی ہو گئی ہے میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں آپ ویٹے منہ بھی جمی میں تو ویا ہے انہوں کتنے ہوں ایماندار دس اس کنجر کا کی مکالا ہوا اس باہر برادری بیٹھی ہے کڑی تر سال پہلو ویا کی تو پہ آتی ہے خیر آزادی کا ڈرانگ ویخ ایک اس قوم کا زخم ہوے تو پٹی رکھے جب پورا زخم پورا جسم چھلنی ہو میری تھان سے مرہم رکھے اور اسلام تو بغاوت عورت پہ ظلم ٹھہر دی خاطر یہودیاں ماری دشمنی پھر ساری عورت نال انہاں سوچیا ساڈیا پھرن کھوتیاں وانگ انہاں دیا بھن گھر شہزادیاں وانگ وجہ کی ہوں یہ بھی رنگا ہو سی رنگا ساڈیا رنگا لو بدلو نہ ہر رچ بنتی سی مسلمان پہ مرد کما کے لے ہوں کپڑا ٹھیکڑا ہر شہر بیماری تک کوئی اکھ بھر کے ویکتا سی تو گولی مارتا سی پورا محافظ جنت لے جان کا سامن بنیا کھڑا سی Yeah, no. لعنت آتی ہے میں گنگڑی شہر دی خارج بختاری بیٹھی سی اتنے بہانے جداد سی کروڑے جداد سی سونے جداد سی بیت الخلا جانے جداد سی بیکیا مر جانے جداد سی جس نے مردی روٹی کھاوے بھاوے پانچ بار آٹا گنے سبحان اللہ پانچ بار آٹا گن گن کے کھاوے کبھی مرد نے روک لاتا ہے میری بچیاں دی ماں ہے دعا کی یہ کھا پہنچا لے بختیاری شابش کبھی مرد ماں نے پڑھتا کیوں میرے کھا کے شرم کرتا نا قسم خدا دی کر کے آنا جس نے بکری چون کے دودھ پینا شروع کر دے وے جس نے مجھ چون کے دودھ پینا شروع کر دے وے انگریز آخیا نہیں دفتر جا جاوے ہوں دفتر پہنچیا آخیا کیا نا دو گی نہ کر کے میں نام مراد ہر جگہ بیٹھن واسطے گھر کر بیٹھے ہر بیٹھے تے بیٹھنے جلال کھلونے جلال سونے جلال اتنے اگر بیٹھن کی نیتی لگی ہے آج بیٹھے جنہوں شرم نہیں آتی ڈیوٹی نے پوری کرنی ہے توجہ نہیں یقین دی قسم خدا دی کر کے آنا ویخ نبی سرکار دی تحذیب دا مقابلہ لانت دی کر دے پھر دے نہیں کدا انسانیت نال ظلم کر کے برباد کر کے انسانیت نو دے جڑا جھنڈا چکی پھر دے ہم ترقی دینا چاہتے ہیں ہم ترقی دینا چاہتے ہیں مزادی دینا چاہتے ہیں جیوے جیوے ایمان نال دسیو مسلمان کھانے چاہت کھانے چداد بہانے چداد سونے چداد پیمنے چداد کپڑے پاونے چداد مرد مرد ایک سر دا سائی اتنے ایک دے حکم دے تھلے وے ایک دے حکم مننے جے ماں پیو دے کھارے تے پیو دا مننے اگر اپنے شوہر دے کھارے تے شوہر دا مننے اتنے آخیا ہے پابند جتھے آزاد سی جتھے آئیے دفتر ہوں ڈیوٹی لگے پہن دی اٹھ گھنٹے کھلو سکتی سکتی جی کھلو دی لگی ہوئے یہ تماشے موتر ویت میں دیکھے موتر ویت افسرانی کھڑی مرد کپڑے لیا بری موٹے شریعت کے مطابق کیونکہ من رکھ کا تو بہو رکھ کا دین ہو جس کے کپڑے بریف ہو جائیں اس کا دین پتلا ہو جاتا ہے مرد لیا کپڑے موٹے آخ ایڈے موٹے گرمی چ مارو ایڈی موٹی کھوتے دی کھال جنی موٹی پینٹ کھوتے دی کھان جنی موٹی اتو شرط انج سوڑی کہ تھی خدا دی جمدے کمر چ بڑی کھڑی اتنے ہیٹ لگی اٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے جی مزا لے جی اہ ہل جائے حال ایمان نال تھی جا موتر ویت ویکو اتے آکڑی اٹھ گھنٹے اج پمپ ترلے پمپ لاہور کے پمپوں کے اتنے جڑی مرد نو گلاس پانی دا دے کے گھر چ راضی نہیں سی جانتی سی میں تیری نوکر لگی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے نے اتریا پیل ہے انہوں آتا ہے گڈی والا پورا ادھر پوا ہاں مڑ تین پتا ہے زبان کلیاں تیز ہوں بلو پرنٹ ویکھن والی قوم ہے یہ مڑ کو لحاظ رکھنا ہوتا ہے تنا بھی تو اس واسطے کھلا رہا ہوتا ہے آ جاتے یہ تو پیچھے اور آواز مار دیتی تری پھرتی اٹھ گھنٹے جڑی ایک گلاس پانی دا مرد نو پلا کے راضی نہیں سی تے آتی سی پابندی اور قید ہے منڈی دے تیل بھرتی کرتی جے کسے ٹائم وہ بس چ قسم خدا دی جتیاں وا دروازے رلتی میں ویکھی جتیاں بوئے رلدیاں دروازے وہ اج مسلمان دی بیٹی جڑی سیدہ خاتون جنت تاگوں گھر دا زیور بن کے بیٹھی آیا وہ ڈیو بس کے بوئے چیٹھی رلتی پی سو نہیں پی چلتی لاہوروں گڈی چلتی ہے بہاولپور لاہور پشاور ڈیو بس اٹھ اٹھ گھنٹے کا سفر ہے نیند آئی ہے گیٹ کے بچ پی دوپٹا اتے آیا رلتی پی گھر چ نیند آئی ہوئے پت چا کے مینو روٹی پکا دے کتے آگو پوے گل آخر ہاتھ ٹوٹے نہیں آپ پکا لے میں نیند آئی اتے سو جائے تو مرد آخے چلو بخت والی میری گھر والی ہے تاں کی ساؤن کی اجازت نہیں جی سو جائے تو ڈرائیور پچھوں کھلتی ہے ساؤن آئی ستر پچھوں بیٹھا کنجر مسلمان کی بیٹی بلائی جا رہی ہے ہوں ایمان نال دسو کسے دے گھر وچ جا کے بوا کھول کے ان دے دروازے سامنے کھلو کے کسے دی کڑی نو آ وہ کی کرے گا تیرے نال اچھا گھر وچ جا کے ایک بندہ آ کے وہ گولی کھا لے جو ستر بیان ہے کنٹیکٹ کرو نمبر ملاؤ بج کے جائے سب پانی لاؤ اچھا سب یار کمال ہے اسلام نہ ڈراما یہ لانتیاں کی سنیا کی سکھیا سی کی سمجھا سی نبی کے دین کا دفاع کرنے والے کبھی نہیں آئیں گے یاد رکھنا مصطفیٰ کے غلام قیامت تک ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو اسلام کی برتری اور عظمت کو لوگوں کے سامنے چودھری کی چاند کی طرح خوف کے سامنے بیان کر دیں گے سمجھ لگے لوے دفتر مرد دے خرچے نو خرچہ نہ سمجھے سمجھ لوے انہوں میں تنخواہ پی لینی سر دے سائیں نو نہ سمجھے سر دا سائیں وہ دفتر دا مالک ہی جس توجہ نہیں ہوگی دفتر دا مالک ہی جس سمجھے قسم خدا دی کر کے آنا پھر بھی ایک دی تابے دار بن کے اتے رہے توجہ نہیں ہوگی ایک دی تابے دار بن کے رہے اتے چارا کھاوے جی فیکٹری اچ لگی ہے تے سپروائزر او دو اتے پورا عملہ مالک او بختاری دے سوار جی میں آن دینے ہوں میں کرنا پہن دا ہے نہیں تے چوک کے باہر سٹ دینے جی آکھن مالک آکے پانی پلانی سیدی کر جتی صاف کر بوٹ صاف کر اور بوٹ صاف کرن دی واری آوے کہ سر لاؤ ایتھے بوٹ پاج پاج کے صاف کرے دے آنکھیں میں آپ کے برابر ہوں شانہ بشانہ چلوں گی انہیں چوک تے گود تو پڑنا سٹنا فیکٹری تو باہر برابر سہن دے تھے کی لینا ہی ایمان نال دس ہوئے اور رکھن گے کہ ٹھڈے مار کے کڈن گے جتھے ایک گل پیچھے ٹھڈے مار کے کٹن اوتھے آزادی جتھے گھر دے اندر سو سو بارا بول مرد پھر بھی برداشت کرے میرا سفر دا ساتھی توجہ نہیں ہوگی ایماندار دسی اینو آکھنا ایک قید دفتر تے ادھر لگیے تے او جرنل تک سارے دے حکم دی پابند تے گھر رہتے تے ایک سر دے سائیں دے حکم دی پابند تے وہ ایتھے ایک دی پابند ہوئے تے ایک قید جتھے سوواں دی ہوئے وہ آزادی ہے یہ ریاضی کیڑی تھا تے پڑھیا جی آپ کو مینو تو دسو وہ ریاضی کتھے پڑھیا جی صدقے جاواں عورت دی رحمت عورت دی آزادی عورت دی رحمت تو ہی ہے جڑا پتنی سرکار دا قرآن لے کے آئے چلیا جی عورت دی رحمت ہوندی عورت دی آزادی ہوندی عورت دی شان عزت ہوندی تاں رڑ کے نبی پاک سرکار دیاں ازواج مطہرات مطالبہ کردیاں حضور سرکار دیاں بیٹیاں پاک مطالبہ کردیاں انہاں نے مطالبہ کیتے او سمجھدیاں سن عورت دی شان اس وچ عورت گھر دا تاج بن کے پوے گھر دا زیور بن کے پوے مرد دی خدمت کرے خرچہ لیا ویتا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو بیان میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی نال کیتے حضور نے فرمایا علی باہر دے کم تو کرے گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی اصل آزادی جے یورپ آزادی جے ہاں اندے پیج یہ پتا کی ہے یہ نوائے وقت اخبار ہے 1995-1-3 دا ملتان دا اندے تے پانچ فوٹو آئی ہیں پہلی تصویر 1950 ہے مسلمان دی عورت سی ہے ٹوپی والے بوٹے چا ویند پے آج جاری اکھاں تے بڑی دوسری 1980 وچ خالی دوپٹہ 1994 وچ اے بختاری ترقی چڑھ گئی ویند پے آزاد ہو ہوگی ہے آزاد ہو گئی ہے، کھوتی ہوں آزاد ہے، 1995 میں آ میڈم بنی ہوئی نہ پیا، پھر کٹ بھی پچھوں اتنے تک ڈولے تھلے کھڑائی انگریز آ کھڑائی اچھی دل کا پتر ابھی تو پائے ہو تھلے کی لکھا ہے ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبانی آخر ترقی آ ہونی ہے اتوں کٹنا ٹوپی والے برقے تو اتنے لیا اتوں اتنے جدو آئے گی پھر کٹ بھی پچھوں اتنے تک ڈولے تھلے کھڑائی انگریز آ کھڑائی اچھی دل کا بک پائے ہو تھلے کی لکھا ہے ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبانی آخر ترقی آ ہونی ہے اتوں کٹنا ٹوپی والے برقے تو اتنے لیا اتوں اتنے اتوں اتنے جدو آ گئے ترقی اگے دتا تیر کا نشان حال ہے ترقی جاری ہے ہوں یہ 1995 ہوں کنا بنیا کھڑا ہے ہوں تو مڑ این ترقی چڑی آئی نا چڈ گلوں دے مڑ کے ہاں ہوں تو مڑ جانور سلامی دتی کھڑے دلو پرینٹ بڑے آج مڑ دنیا ویتی ہے پی آزاد ہو گئے رات میں معلوم ہوا یہودی ساڈی صرف عزت نو رولنا چاہتا ہے بےغیرت کرنا چاہتا سکول دے ذریعے ایتھے لیا کے اے ترقی ہے کافر دی ایتھوں نکلے پھر واپس آوے ٹوپی والے برخے چ ترقی ہے محمد عربی دی سبحان اللہ جاری ہے ہائے ہائے تا اقبال بولے کلندر لاہوری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ ہوئے لڑکیاں ایک اور بھی بیان اللہ بھائی اقبال کا سنا بول بول ہاں یہ سکولوں والے منافق اقبال کی فوٹو ٹنگی کھڑے ہیں کسی کا نام اللہ بھائی اقبال میڈیکل سٹو اور کسی کا نام اللہ بھائی اقبال میڈیکل کالج کسی اللہ بھائی اقبال کالج اللہ بھائی اقبال ڈگری کالج اللہ بھائی اقبال سکول اور ظالم تو جہول یہ ہے اللہ بھائی کی فوٹو لٹکانے والوں اللہ بھائی اقبال کی فکر کیوں چھپا رکھی ہے تمہیں پتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے دین کا دیوانہ تھا دیوانہ تھا کیوں آ بھی آدھا خیرا نہ کر سکا مجھے ارے جلوے دان سے فرنگی خیرا نہ کر سکا مجھے جلوے دان سے فرنگی سرما ہے میری آنکھ کا خاک تیری عظمت نو سلام اور تیری قبر دے تیری قبر سے کروڑا رہتا بڑا پرتے خدا وا تو سکھا میں روپ بٹا لینا دوڑتی ہوں تو دور بجتے روپ پہ جان کے پھر کملی والے کا دین دساگا پھر دساں گا میں انگریزاں دی بلاوا کھولاں گا کی ہے توجہ نہیں ہوگی ادھر دیکھ میرے کو کتاب تحریک نسواں جدید تحریک اور اسلام لکھن والی سریا بتول الوی پروفیسرانی میری شتانی یہ پہ لکھ دیا علامہ اقبال کا ایک بیان اس نقل کیتا ہے. اقبال نے فرمایا جس قوم نے عورت کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی ہے. عورت پر قدرت نے اتنی اہم ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں کہ اگر وہ ان سے پوری طرح عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے تو اسے کسی دوسرے کام کی فرصت ہی نہیں مل سکتی. اگر اسے اس کے اصلی فرائض سے ہٹا کر ایسے کاموں پر لگا دیا جائے جو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار یقیناً غلط ہوگا. مثلاً عورت کو جس کا اصل کام آئندہ نسل کی تربیت ہے ٹائپسٹ یا کلرک بنا دینا نہ صرف قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی معاشرہ کو درہم برہم کرنے کی افسوسناک کوشش بھی ہے. ماگل دسو غیرت مند سی تو سمجھتا سی تو اقل والا سی فکر والا سی سوچ والا مانتا ہوئے جنہ ضرورت تو بعد عورت نو آزادی دیتی ہے نا وہ فطرت دے قانون دے خلاف چلے نے نا مراد تو کدی پچھتاؤ نہیں آج پچھتانے نہیں پچھتا بولو بولو تو حال ہے گھر بچائی کھڑے جی تصا ترقی نے نہ کی اتنے ہوں اصا وہدے لاہور تو اتنے ترقی کی چڑی کری مرد نکلتا ہے وقت والی نکلتی جی وہ ایڈی گل چک رہے نا بیگا کہاں جا رہی ہو بخت والی بندہ بڑی نہ بندہ نہ وہ کن سڈ کے آتا اچھا جائیے کمائیے اور مڑے میں لائک سی پنڈوں اٹھ کے گیا شہر کوٹھی بنا لے پنڈوں بندہ گیا نمبردار پنڈ کا وہ گیا شہر تو کیا ویکیا بڑی کوٹھی چوٹی بنائی کرا کیا براوا خیر سے بیٹھی سی بیگم صاحب وہ اگو آتا ہے وہ نمبردار مینو کوئی پتا سر نہیں ہوا تیری بخت والی جی بیٹھی نا باجی یہ تھی ساری مہربانی نال ہے اس کا جڑا جمہوریت کا نام لو سبھی اسلام کا قاتل ہے نبی قرآن کا قاتل ہے جمہوریت تو ایسا نظام حکومت ہے جس میں خدا کا تصور نہیں جس میں خالق کا تصور نہیں اس کا نام لینے والا اسلام کا قاتل نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے عورت کی آزادی کا نام جو سکول میں لیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے لانتی بدماش اور کمینے اڈے کھولے گئے ہیں سمجھ لوی انسانیت کی بربادی اور عورت سے ظلم و ستم کرنے واسطے سب کو بڑا ہر بات شیطانی ہے جڑا آزادی کا نعرہ مارے تیسرا سب آزاد روزی کمانے میں آزادی مانے شرابا مانے رشوت جو مرضی تین ماں سے رکھو جب گل کرے ان آخو مولی جی آپ آتے ہیں ناتھ خان ناتھ لے لے تو رکھ میں میں تم کیا میرا آیا نہ جائے گا سارے علاقے کا پتھر رکھ میں میں تو کیا میرا سایا جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا وہی سیزن وہی ہوں میں پوچھنا میرا آپ کا چلے گئے آج اس لیے ہمیں ایک تلا کی رکاٹیں خان مسجد حاصل کریں آپ نمبر فون نمبر 0537 55 922 محمد فضل احمد کے ساتھ سے تمام موضوع حاصل کریں کلاس کہڑی کہڑی تھان تک کٹھا کیتا ہے بولو چڈی تھی تھا ہاتھ لال چڈی آنے والے بخت والی جتے چاہے تو جنڈ نال چاہے کھلو رہے ہاں پچھو باہر کے لے سردی والے پوک رہے تو دیے کتنے سدم چل رہا ہے ایماندار دسو یہ حال ہے سربو کے کبھی کتنا لگ رکھے گے بکریاں کبھی بگیاڑا کر کے چڑیا گے سچی بولے چڑھنا بندہ ہے کیا دھی بہن جیڑی ہے عزت جیڑی ہے وہ سارے نزدیک خربوزے جن بھی قدر نہیں رکھتی جو خربوزہ گدڑ کے نہیں رکھنا کپڑے پا کے کپڑے پا کے بھی رکھنا ہے تین پتا ہے جو ٹوکرے سے کپڑا پایا بھی ہوا تو انہیں ایک چک مارنا ہے گدڑ نے چادر پھاڑ کے ہو سکنی ہے تو خربوزے سارے کھا جانے ہیں کھا جائے گا بابے اور اندر کوئی گوائے گا اور چھڈو ایماندار دسو دسو مسجد آئے بیٹھے جی کھانے چاہے بیٹھے جی کنڈا گھر ایسا سونے کا گھر جتیاں کتنے رکھی بیٹھے ہو اور کوئی ہاں باہر پتا سن سن باہر اتنے پرا کہڑا سٹ کے آتا جتی کہڑی جیڑی وہ 500 انہوں ٹاکی لگی ہو گئے چک دن بھی شرم آئے بھی میں کہڑی بلا لینا پیا سچی بولی جی جتی ستھری ہوگی چنگی واہ واہ سوادی بولو ادھر نماز پڑھنی ہے اگو جتی یا سجے ایک کاک سجدے والی تھان سے ایک کاک جتی سے سچی بول ایماندار دسی لکھ لانت سکول دے نو تعلیم پیان ہے جن جتی دی قدر تے سانو انج سمجھائیے رب دے گھر چک تھلے ہوئے دھی بہن سکول چڈی آنے دفتر چڈی آنے فیکٹری پہنچائی آنے بس جتی برابر جن دھی بہن دی عزت نہیں رہن دتی اس ظالم نے کی علم دینے ہوں سجنا سجنا سور دنا جو ہرن چرک ہرن نہیں بن جانا برفی برفی نہ رکھ دیں گند تتی دا ان برفی نہیں بن جانا پیشاب دا نام دودھ رکھ چھوڑے انہیں دودھ نہیں بن جانا وہ جہالت لانت بے غیرتی جتھے ہوئے کفر یہودی سکھائی جاوے باہر جو نہیں لے علم علم علم لکھا ہوئے علم نہیں بن سکتا علم وہی ہے جڑا عورت نو شرم و حیا دا پیکر بناوے او علم نبی سرور دا ہے توجہ نہیں فرمائی قدر سلینڈری پہ کر دی، فلانے درال کنڈکٹری پہ کر دی، آٹھ گھنٹے نہ مراد پہ رل دیئے، نہ سون جوگی ہے نہ جاگن بین جوگی ہے، آج گھر دے اندر ایک مرد پانی منگدا سی تے جانا پاندی سی، ہاتھ ٹوٹے پے نہیں، اٹھ مر آ پی لے، اس واسطے تیرے نال جائی گئی ہاں میں، تینوں پانی پیان دے واں پاندی جانا مرد آتا سی چلو میری بالاں دی ماں ہے کی اندر نال میں، چلو کونی کونی ایک مرد نو پانی پیا کے خدمت کر کے راضی نہیں سی جڑی، یہودی سنٹر سکول عزت بھی لٹوائی ہے، عزت تے بچ سکدی نہیں عورت دی، جے خربوزا گدڑ دے منہ اجری بچدا، بکری بنیاد دے منہ اجری بچدی، عورت غیر مرد دے منہ اجری بچدی، سجنا بھاوے جنہ مرضی زمانے دا ولی ہوئے بزرگ فرما دے رہے عورت دے بارے کسے تے بھروسہ نہ کر، کسی نے بھروسہ نہ کر بھاوے فرشتہ بھی بندے کی شکل جا جاوے، توجہ نہیں فرمائی، عزت تے رولی گئی، لیکن ان دا حال ہے بنیا، او قسم خدا دی کر کے آنا جیڑی شان گھر پائی بیٹھی سی وہ بھی مک گئی، اتنے ایک بندے نو سر تے سائی نو پانی پیاون گوارا نہیں سی، اتنے بس رلدی پئی ہے، سترویں بندہ کمینا بیٹھا ہے، وچ سکھ بیٹھا ہے، کوئی ہندو بیٹھا ہے، کوئی جھوڑا بیٹھا ہے، کوئی کیویں دا بیٹھا ہے، وہ آندا ہے سر آ رہی ہوں مرد نو آندی سی پرا ہو مار ایڈے سر آ رہی ہوں مرد ترستا سی جو میرے نال کدی ہاتھ کے گل تے چکرے پر بخت والی آؤں کرو مت لگ گیا بوٹا بڑا کر گھر دے اندر چاڑا پاندی سی ایتھے کی جی او جی حقوق پورے ہو گئے نے رنا دے ہوں ترقی ہو گئی عورتیں شعور پا گئی پہلو گھر دے اندر رول گئی سن ہوں ماشاء اللہ عورت پر بولیا معلوم ہویا نہ مرادا رول چھڈیا برباد کر چھڈیا ساڈی عزت یہودی برباد کردا ہے ترقی بس پاگل دے پتر جو دنیا بن گئی اکل رہی کوئی نہ ترقی آخر ترک گئی ترقی ترقی کون توجہ نہیں فرمائی ہاں آگے نہیں کیا میرے ترقی ترقی پی ہے وہ ترقی والی گل ہے گھر دیکھ وہ بھی گلیں پوری ہو گئی ساری اچھا قبیلے دا سردار فاسق ایمان نال دسو قوم دا وڈیرا اس لیے کون بنتا ہے شریف بنتا ہے یا کوئی کیوں جو تھلے جو ڈاکو نے سارے جویں دے ہن ہوے دا پڑھاونا ہے سیاڑے آتے نے باز جو ہون باز تے بازا دا سربراہ باز بننا ہے کان ہون دے اگوں کان بننا ہے چڑیاں ہون دے اگوں چڑیاں بنے گا پچھو دے سارے کان نے ہر قبیلے دا سردار قوم دا اونوں ہی بنا دے نے شریف نو نیڑے لگن دے نے کوئی اکا مار کے پچھا ہو تینوں پتہ ہی کونی اکل کتھے دنیا جاندی کتھے پئی آ بھج بھج کے اگے آنا پگ بنی ہو ٹائی سیر دی اچھا تے جن دے کول کام کراون جاؤ وہ کمینا ہوتا ہے تو شریف سچی بولی ماننا کیوں انہوں پتا ہے کہ اگاں جڑے کام کرنے والے بیٹھے نے کام کرنے والے جڑے بیٹھے نے دفتر ہے کوئی شریف تے ہوں دے کول سچ شریف کام کراون جاوے ہوں تو سمجھدار بندے جے میرے جیسا جو بندہ چھڑاون جاوے تھانے ہو میں آکھاں یار سردار صاحب بندہ ساڈا نجائز نپی بیٹھا چھڑ دے انہیں کی کرنا انہیں آخنا تھی نال بہت جی لچا ہوڑے دانی شرابی چور چکے ڈاکو ہر طرح کے کمینے کوئی کھان والے کوئی کھوان والے کوئی لٹن والے کوئی لٹائن والے افسر تھانے چھوٹے عملے وڈے سارے پی رہے ہوں جی ہر کسی نے راضی کی کھڑا خوش کی کھڑا ہوگی رات کو جنہ مرضی وچھا کھلاوے جنہ مرضی کٹا کھلاوے جنہ مرضی ڈنگر کھلاوے جنہ مرضی گڈی کھوا لو وہ پھر فون چکرے ہلو بندہ ہے چھوڑ دے ہاں جی سر کون اور سر کون میں سردار بول رہا خان سر سر سر سر سر سر اور سر میں نہیں دسیا میں نہیں دسیا میں نہیں دسیا اور پوچھو پوچھو پوچھو تمبی بھری بیٹھا ہونا شریف جاوے تے نال آپ بہادر ہے اندر بہو تے کمینا فون پہ کرتا سر سر سر سر سر میں نہیں دسیا ہاتھ جوڑے گا انہوں آخے گا تیری مہربانی تیری مہربانی اتنے چلے دسی نہ میری نوکری کا مسئلہ ہے میری ملازمت مسئلہ ہے چکر پانی والا چاہے تیری مہربانی آئے قسم خدا دی کر کے آنا میں نقشہ پہ کھچنا تیرے سامنے تین آسا سمجھے گا تین پتا نہیں میں اس ہنس مکھی دے نال تینو کی سمجھا رہا ہوا کی سر تینو سیکھ کے تینو دے کے کی چلیا ہوا یہ بولنا کوئی سوکھا نہیں کدی سنیا نہیں کسی نے منہ چیروار شاہ فرما تیرے سدی دور پھر اٹھ گئی جان تو مہر میاں مہور منگل تیر مردا تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا تو گلا پہرج کر دے او تیر میاں شیشا ان دور نہ گدڑا دے تنی پا کے لنگ دے ساڈے بال بھی لتاڑی جاوے ہاں اتوں گڈی اتے ہو گئے جی پجارو سر گھٹ کے پیتی جاؤ نا جی اندروں آخے گا تینو ویلا لبے نا تیری پھر مونج کٹا میں اتوں سر سلام اندر تین چھڑا پھیرا ہے اچھا زہارت الاصوات فی المساجد مسجد شور شرابے دنیا دیاں گلاں واریاں گپ شپ پہ چلتی ہے مس مسجد دے وچ سنا الیکشن دے کون کھلوتا سی تے کون جتیا جی کون رہ گیا تے کون ہو گیا جی اچھا زہرۃ الکائنات والمعازف رنا گانے گان والیاں سر عام ہون گیاں فرمایا وا والمعازف تے ساز بھی ایمان نال دسو اس لیے کوئی گھر خالی ہے سچی بولی کنجریاں ہر تھان سے پہ بول دیا ساز ہر تھان سے کھڑک دے ہر گلی کوچے وچ اچھا تے اے میں تیرے کول پوچھنا کہ کیا مسلمانوں دے وچ سکول کھلن تو پہلو مسلمانوں دیا تیاں ایویں گاندیاں ہوندی سن اب بابے اتے بیٹھے نے کئی انہوں نے پوچھو یہ آدھے نے سانو بزرگ ساڈے دستے ہوندے سن وقت آئے گا گھر گھر کنجر نچن گے کیوں بابے ہو یہ آدھے ہوں سن میں ایک سکولی آتا ہے وہ چشتیا پہلے لوگ بے خبر سن بے شعور سن میں کہو ڈنگرا جو تو آج توا پھیرنا سی انہیں سو سال پہلو دس دیتا ہے بغیرتا خبر تینوں نہیں تو انہوں نے نہیں توجہ نہیں ہوگی تھی پر وہ ہی گل ہوئی نہ مڑ نکو ہوئے تو اور کی سکول دے وچ کڑیاں نوں گانا ڈانس یہ سارے وال سکھائے جاندے نے بھائی تا کر کے ایک کنجری مرے تو ہوں لکھاں پیچھے تیار نے بادشاہ یہ ہے کہ نہیں اچھا ہوں جتھے ڈانس تے ناچ گانے تے بے پردگی تے سارے کام غیر مردان نال گلاں تے گپا سکھائیاں جان اس تھان نوں کی آندے ہوندے ہو جتھے یہ کام سکھایا جان انہوں کی آخر ہو کنجر خانہ کی آدھے ہو سچی بولو شراب تے پیشاب ایک حکم رکھ دا ہے شراب پیشاب دا ایک قطرہ خوہ چ ڈگے خوہ پلیت ہو جاندا ہے پیشاب دا ایک قطرہ خوہ چ ڈگے خوہ پلیت ہو جاندا ہے ہن توجہ پیشاب دا ایک قطرے نال خوہ پلیت شراب دے قطرے نال وی لیکن حالے برابر نہیں مینوں آکھن دے پیشاب نالو شراب سخت ہے کیوں جو 80 کوڑے دی سزا شراب تے دے پیشاب تے نہیں تو میں آنا ہوں نا جڑے بندے شراب دا شوق کر دینے نا وہ پیشاب دا بھی کر لیا کر نا اند یہ ہے بھی مفت دا سودا اپنا جو ایک تے اپنا مال ہے کسے کول منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں شراب لین جاؤ اگے ستا ہوئے یہ اپنا ہی سودا ہے لوڑ ہی کوئی نہیں آپ بخت والا ہر ویلے جاگدا ہے اتوں ان دے وچ نشا بھی بڑا ہونا جی پیشاب وچ نا بڑا نشا ہونا کیوں جو شراب انگور دا نچوڑ ہے یہ پورے بندے دا تے بندہ قیمتی ایویں نہیں بلکہ سن میرے پاک نبی سرور نے خنزیر سور خنزیر باہر لا اوڈا تے شراب دوواں نو پلیتی وچ برابر رکھیا ہاں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا من باع الخمر فلیشکس فی الخنازیر فرمایا جڑا بندہ شراب وچ دے او خنزیراں دا قصائی بن جاوے حدیث ہے جڑا شراب وچ دے او خنزیراں دا کی مطلب شراب بیچ دے تو خنزیر دا گوشت کیوں نہیں بیچ دا جو ہے تو برابر دا پلیت اچھا ان ایمان نال دسو ایک بندہ پھٹے دو تو خنزیر دا گوشت رکھی بیٹھا ہوئے لگو گے ان دے گھر دا پانی پیو گے تو شراب لینے بھی ہاں تو پھر عقل نہ رہی نا عقل نہ رہی عقل ہندی نا مصطفیٰ کریم دا دین نو کند نہ کر دے تے یہود انگریز آلے پاس رخ نہ کر دے جو او جانور تو بات تارے تے نبی سرور تے کائنات تو آلہ ہے سونا نبی آکھ تے سبحان اللہ اچھا ایوی کام پورا اونج پولیس آلے غریب بچارہ توڑ جاوے نا غریب بدا بات سے چیدر ادھر اونجی تے جیبان پھر اولنگے کدر چار ست نہیں لی جردہ میں پھر ایک نو آکے میں کوئی راول پنڈی دی گالے میں پشاور آ رہا تھا تو راول پنڈی جناب میں پہلے میں او آن کے تو جیبا پھرو لی جان جناب کدرے شاید میں کوئی کی پگیا او صحیح بھی چھے کدرے چرس نہ پائی پھر دے ہوں میں کہا صدقے تو آڈی بری کاک تو صدقے بری بری کاک میں کہا تو آڈی بری یہ تو غریب دا جیبا پہ بھی کھین دا میں کہا یہ دی جیب دے ویچ لب دے پھر دے جو کدرے پاس ہے پائی تے نہیں تو میں کہوں راوی ریان دے کول بیٹھے پوری فیکٹری شراب دی کھلی کھڑی ہے تو انو فیکٹری نہیں دسی غریب دی جیب آئے میں بولو اچھا جدو کوئی شاید ہے نہ لبے بولا اپنی طرف ہوں بھی پا دیں دے ہو سکتا ہے اتنے بھی کوئی بخت والے بیٹھے ہو جڑے اس ذات دے چاہے ہو اس امت دے آن والے لوگ پہلے نو لعنت کرن گے برا آخن گے سکول دی کوئی کتاب نہیں جن وچ نہ لکھیا کھڑا ہوئے پہلے لوگ جانور جیسے زندگی گزار دے سن ہن انسان نے ہن شعور انگریز کی وجہ سے انگریزی وہ انسان بن چکے پہلے ڈنگر سن اللہ اکبر نبیاں رسولاں ولیاں انساناں فرشت انہاں نوں آکھیا جا رہا ہے جنہاں تو فرشتے شرماندے سن سکول دے کتاب بلکہ تنظیم المدارس دی کتاباں وچ حضرت دی لکھیا کھڑا ہاں جی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان وہ جگہ ادھر پتر ادھر بچے فرض نہ بنا توجہ لال بولو سبحان اللہ سمجھ آ گئی کوئی نہ ہوں نبی سونے کی فرمایا یہ نگ واقعی سارے پورے ہو گئے کہ سارے معاشرہ پورا ویخ لے جو جو گن گن فرایا سونے نے وہ آیا حضور نے فرمایا انتظار کرا جی کنہ کنہ عذاباں دی سرخ آندھی زلزلہ زمین دھس جانا شکل وگڑ جا اللہ میری توبہ اللہ شکل وگڑ جانا کوئی سور دی شکل کوئی باندر دی شکل منہ ہو جاوے کوئی کسے شاید ہی بن شکل بن جاوے کسے شاید شکل وگڑ جان دا تے آخری فرما قذفنا آسمان تو پتھر برسن دا تے ہور عذاب جڑے رب دے آن گے فرما ایک دوجہ دے اگے پیچھے لگے آن گے مسلسل جیویں مڑکے ڈگ دے نے دور دے وچوں انج مڑکیاں وانگو ڈگن گے عذاب رب دے وہ سجنا سونے نبی دے فرمان دی روشنی وچ ویکھ لے آئے تے عذاب نے تی تی لکھ بندہ یار منہ نال کہنا سوکھا ہے ملک ویلا سویرے چوچیاں نو چھڈ کے آؤں سن وہ 9 بجے آیا سکول بھرے سن سکول سکول بھرے سن علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے آنا منافقت تے کفر کیتا رسول اللہ دی حدیث نال رب وحدہ لا شریک مولا تے دل دراز جاندا سی وہ لانتی بنا دے یہودی دے پیروکار رہ جے کافر دے ایجنٹ ٹٹو بنا دے جے پے جن گورنمنٹ ساری یہودی دے نال اسلام دشمن ہے قوم دی دشمن ہے تے پچھوں نوے تیار کرن دے جے ظالم غلط کیتا رب وحدہ لا شریک مولا نے زمین دھسن دا عذاب آیا جے حدیث رسول ہے اسی طرح آ گئی سن اتوں دل دا حال کی ہے ساڈے دا ایمان انج مک گیا ہے کہ پورا ملک پوری گورنمنٹ سارے کی آخدے نے شہید ہو گئے نے کی ہو گئے نے ادھر دو طبقے زیادہ سن دو طبقے زیادہ سن بالا کوٹ دا علاقہ تے ریونڈ نال بھریا سی ریونڈ والے سارے فائد ادھر دے رہے سن جڑا کشمیر دا علاقہ سی وہ یورپ زیادہ ادھر دنیا رہی سی اچھا ہوں جناب جی اللہ تعالی دا ویکھو اس ذات دا عدل انصاف ویکھ سبحان اللہ تیرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک نے مظفر آباد شہر غرق جدو کیتا ہے نا